ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಸಂಜೆ 6:30 ರಸವಾರ್ತೆ, 6:51 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾತ್ರಿ 7:45 ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಸವಾಲುಗಳು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. 9:00 ಕ್ಷಿತಿಜ ಲಿಟ್ರರಿ ಗುರು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗ್ಗಜರೊಡನೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 10:00 ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ನಜಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಮತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ರಾಗ್ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. 10:35 ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಕುರಿತು ಡಾ ಅರುಂಧತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ, ನಂತರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕುರಿತು ಡಾ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:05 ಚಿಂತನ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಅವರಿಂದ, 6:20 ಶುಭೋದಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, 6:45 ಸಾವಯವ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 6:50 ಯುಎಎಚ್ಎಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ, 7:15 ಆರೋಗ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 7:45 ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ. 7:50 ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು. 9:00 ಬದುಕು ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9:30 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪಯಣ ಆಕಾಶವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸರಣಿ, 9:40 ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 11:00 ತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ಗಳು, 11:30 ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ, ನಂತರ ಭಾವಗೀತೆಗಳು. ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ವನಿತಾ ವಿಹಾರ, 12:30 ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 1:00 ಪ್ರಗತಿ ಪಥ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ, 2:35 ಬಾಂಧನಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕುರಿತ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಜೆ 5:30 ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ರೈತರ ಅನಿಸಿಕೆ, 6:30 ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ, 7:45 ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸ ಉದ್ದೇಶ ಅನುಭವ, ಈ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುಮಾನೆ. 9:00 ಸ್ನೇಹ ಭಾರತಿ, 9:30 ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ, 10:00 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತ, ಬಿಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ವೀಣಾವಾದನ, 10:30 ಸುಮಧುರ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ನಾಳಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ, ಸಮಯ 5:40 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರ. This is All India Radio. You will now listen to the recording of the message by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi at the joint conference of CVC and CBI delivered earlier today. Lokpal ke adhyaksha Justice Pinaki Chandra Ghosh ji, Central Vigilance Commissioner Sriman Suresh N Patel ji, CBI ke director श्रीमान सुबोध कुमार जायसवाल जी, प्रतिष्ठित पैनलिस्ट, अलग अलग राज्यों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, करप्शन से जुड़ी नई चुनौतियों के सार्थक समाधान तलाशने के लिए आप सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सानिध्य में महामंथन के लिए जुटे हैं. सरदार पटेल ने हमेशा गवर्नेंस को भारत के विकास का, जन सरोकार का, जनहित का आधार बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले 25 वर्ष यानी इस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस को एक प्रकार से गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। ऐसे समय में आप सभी साथियों की कर्मण्यता, कर्मशीलता सरदार साहब के आदर्शों को मजबूत करने वाली है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में और माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर दोहराना है, देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों, बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को यह विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को यह भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारें चली, पहले जिस तरह व्यवस्थाएं चली, उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों की कमी थी। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इंप्लीमेंट भी करता है। न्यू इंडिया अब यह भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है, उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में देश में जो व्यवस्था बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे और इस वजह से सिस्टम में अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। मैक्सिमम कंट्रोल, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या फिर देश में, मैक्सिमम डैमेज करता ही है। इसलिए हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में काम लिया है। हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। साथियों, आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए किस तरह ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया गया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती है। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्ते बंद किया है। इसलिए दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र तक सैकड़ों सुविधाएं बिना बिचौलियों के डिलीवर की जा रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म किया तो गरीब और मिडिल क्लास को करप्शन के दबाव से मुक्ति मिली है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं तक ऑनलाइन और फेसलेस प्रक्रियाएं उन लंबी लाइनों से मुक्ति दे रही है जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया रही है। साथियों, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से एफिशिएंट गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर क्या असर हुआ है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। परमिशन और कंप्लायंस के नाम पर, बिजनेस को शुरू करने और बंद करने के नाम पर, बैंकों से लोन लेने या लोन को रफा दफा करने को लेकर जो कुछ भी अतीत में हुआ है, जो देश को नुकसान हुआ है, उसे अब ठीक किया जा रहा है। बीते सालों में सैकड़ों ऐसे पुराने कानूनों के जाल को हमने साफ किया है और आज की चुनौतियों को देखते हुए सख्त नए कानून भी देश को दिए हैं। हजारों कंप्लायंस और भांति भांति के एनओसी, तरह तरह की परमिशंस के नाम पर करप्शन का कैसा खेल चलता था ये आपसे बेहतर कौन जानता है। बीते सालों में हजारों कंप्लायंसेस खत्म किए जा चुके हैं और आने वाले समय में ऐसे हजारों कंप्लायंसेस और खत्म करने का इरादा है। अधिकतर परमिशंस को फेसलेस किया जा चुका है और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसी प्रक्रियाओं को बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वजह से सरकारी खरीद और ई टेंडरिंग में पारदर्शिता आई है, उलझने कम हुई है। डिजिटल फुटप्रिंट ज्यादा से ज्यादा होने से इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो रहे हैं। हाल में लॉन्च किया गया पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इससे भी डिसीजन मेकिंग से जुड़ी अनेक मुश्किलें समाप्त होने वाली है। साथियों, जब हम ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी साथियों, आप जैसे कर्मयोगियों पर देश का ट्रस्ट भी उतना ही अहम है। हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, हमारे काम की एक ही कसौटी है और वो है जनहित, जन सरोकार। अगर हमारे फैसले इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो मैं हमेशा देश के हर कर्मयोगी के पीछे पूरी मजबूती से खड़ा मिलूंगा। सरकार ने सख्त कानूनी रास्ते बनाए हैं, उनको लागू करना आपका कर्म है, लेकिन कानून की ताकत के साथ ही उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, यह भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आम तौर पर आपका काम तब शुरू होता है जब कोई घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता हो जाती है। मैं आपसे एक और विचार साझा करना चाहता हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम करें? अगर हम सतर्क हैं, अलर्ट है, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। आप तकनीक का, अपने अनुभव का सहारा लेकर इस व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए सतर्कता, तकनीक के साथ ही प्रक्रिया में सरलता, स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी, इसे लाकर हम कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज देश में कई सरकारी विभाग, बैंक, पीएसयू, वित्तीय संस्थान प्रिवेंटिव विजिलेंस की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम सभी ने अपने घरों में अनेक बार सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कोशिश करें कि प्रिवेंटिव विजिलेंस आपकी कार्य प्रणाली का हिस्सा बने। इससे एक तो आपका काम आसान होगा, दूसरा देश के समय, संसाधन, शक्ति को बचाया जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि इसे देखते हुए सीबीसी ने अपनी नियमावली में कुछ सुधार किए हैं। इस रूल बुक में ई सतर्कता पर एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया है। अपराध करने वाले तो हर महीने, हर दिन नए नए तरीके खोज लेते हैं, ऐसे में हमें उनसे दो कदम आगे ही रहना है। साथियों, आपको याद रखना है कि आपकी साझेदारी इस मिट्टी से है, मां भारती से है। देश और देशवासियों को धोखा देने वाले के लिए देश और दुनिया में कोई भी सेफ हेवन नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो राष्ट्रहित के, जनहित के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो उस पर एक्शन से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें राष्ट्रहित में अपना कर्म करते जाना है, अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। और एक बात आप सभी को याद रखनी है, आपका काम किसी को डराने का नहीं है, बल्कि गरीब से, गरीब के मन मस्तिष्क से बेवजह का डर निकालना है, हिचक के माहौल को दूर करना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की लड़ाई दिनों दिन और मजबूत हो, इसके लिए आपके प्रयास बहुत जरूरी हैं। हमें इस लड़ाई को एजेंसियों तक ही सीमित नहीं रखना है, इसलिए आज टेक्नोलॉजी के नकारात्मक पहलुओं से निपटना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी ताला फुलप्रूफ नहीं हो सकता, गलत नियत वाला उसकी चाबी खोज ही लेता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का तोड़ भी अपराधी मानसिकता वाले ढूंढ ही लेते हैं। मजबूत डिजिटल गवर्नेंस के साथ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में इन चुनौतियों पर गंभीरता से मंथन करेंगे। एक और आग्रह मैंने 15 अगस्त को लाल किले से भी सरकारी विभागों के उसके नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा को लेकर किया था। मैं सीबीसी और सीबीआई सहित सभी एंटी करप्शन संस्थाओं और संस्थाओं से भी कहूंगा कि आपके यहां जो दशकों से चली आ रही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नए भारत की नई सोच के आड़े आती है, उनको हटाया जाए। नए भारत की नई सोच और नए संकल्पों के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है? देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आप भी इस महायज्ञ में अपने प्रयासों के साथ जुट जाइए। आप वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम की बारीकियां ये भी पता है और वो कमियां भी पता है जहां से भ्रष्टाचार पनपता है। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की न्यू इंडिया की नीति को आपको दिनों दिन मजबूत बनाना है। आप इस महामंथन के दौरान भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं और कानूनों पर चर्चा करेंगे। आप कानूनों की इस तरह लागू करेंगे कि गरीब सिस्टम के करीब आए और भ्रष्टाचारी एक एक कर सिस्टम से बाहर हो। ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी। आजादी के अमृतकाल में करप्शन मुक्त समाज के निर्माण के लिए आप इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। यू वर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द मैसेज बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी at the joint conference of CVC and CBI delivered earlier today. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಕವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐನ ಜಂಟಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಾದದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವೈಶ್ವಿಕ್ ತೈಲ ಎವಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಔರ್ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಕರೆಂಗೆ. ಇಸ್ಕಾ ವಿವರಣ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಹೂ ಶೋಹಸ್ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಔರ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಹೈ ಕೌಶಿಕ್ ರಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಔರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆಪ್ಕಾ. Namaskar, good evening. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be interacting with the chief executive officers and experts of the global oil and gas sector in a short while from now through video conferencing. This assumes a significance as this is the sixth such annual interaction, which began in the year 2016 and marks the participation of global leaders in the oil and gas sector. The CEOs of the oil and gas sector deliberate upon key issues of the sector and explore potential areas of collaboration and investment in India. The broad theme of the interaction is promotion of clean growth and sustainability. The interaction will focus on areas like encouraging exploration and production in hydrocarbon sector in India, energy independence, gas-based economy, emissions reduction through clean and energy-efficient solutions, green hydrogen economy, enhancement of biofuels production and waste-to-wealth creation. The chief executive officers and experts will be from leading multinational corporations and top international organizations will be participating in this exchange of ideas. The Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Singh Puri, will also be present on the occasion. It must be noted that India is the third biggest importer of crude oil, and India relies heavily on foreign suppliers to meet over 85% of its oil demand. India has advanced the target date for achieving 20% ethanol blending in petrol by 5 years, that is by 2025. And Prime Minister Narendra Modi had said, the world's third biggest oil importer looks to cut carbon emissions and reduce reliance on foreign oil. Maninni Pradhan Mantri Shri Narendra Modi थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक तेल और गैस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। यह ऐसी छठी वार्षिक बातचीत है जिसकी वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। ये तेल एवं गैस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों की भागीदारी का प्रतीक है। ये अग्रणी देश तेल और गैस के क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग और निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं। इस बातचीत का मुख्य विषय है स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। इस बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा स्वतंत्रता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और ऊर्जा के मामले में सक्षम उपायों के माध्यम से उत्सर्जन घटाना, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, जैव ईंधन उत्पाद को बढ़ाना